Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Satrimpun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng arsa telem Allah subhanahu wa ta'ala awit saking nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam para keluarga, para sahabat lan semanten ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lanjutkan wonten ing pepanggihan punika kita kaji malih tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 77 urutan ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu wonten ing Al-Qur'an. Lan kita mendhet faedah saking selatanipun Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala wonten ing bab punika. Wonten ing mriki kasebat kalih ayat iki menika wonten ing surah Al-Mujadalah. Ayat kaping 12 lan ugi 13 Allah Subhanahu wa taala paring firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa adhhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. A asfaqtum an tuqaddimu baina yadayna juwakum sadaqat. Fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaykum fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala paring firman, nimbali kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Idza najaitumur rasula, menawa sira duweni niat matur marang Kanjeng Nabi kanthi khusus. Terus nggih namung tiang wau kalih Kanjeng Nabi. Faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Wiwitana utawane disi ana kanthi sira sedekah marang fakir lan miskin. Dzalika khairul lakum wa adhar. Kang kaya mengkono kuwi mau luwih becik kanggo sira lan luwih suci. Fa illam tajidu lan menawa sira ora nemokake. Maknanipun boten duweni. Napa ingkang badhe dipun sedekahaken, fa innallaha ghafurur rahim. Ngertiyo sak temene Gusti Allah kuwi zat kang maha paring ampunan lan uga zat kang maha paring rahmat. A asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat? Apa sira wedi dadi miskin? Wedi dadi melarat? Menawa sira sedekah sak durunge sira matur marang Kanjeng Nabi kanthi sedekah marang fakir lan miskin. Apa sira khawatir dadi melarat? Fa in lam taf'alu menawa sira lan nindakke kang kaya mengkono kuwi mau, wa taballahu alaikum lan Gusti Allah nampa tobat sira, fa'aqimus sholata wa atuz zakata. Mula do tindakno sholat, do mbayaro zakat, wa atiullaha wa rasulah, lan do ta'ato sira kabeh marang Gusti Allah lan marang utusane. Wallahu khabirum bima ta'malun. Gusti Allah kuwi zat kang maha pirsa kelawan apa wae kang sira tindakake. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, menika wau surah Al-Mujadalah ayat kaping 12 lan ugi 13. Wonten ing mriki nggih Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala paring pangandikan, I'lam ayyuhal qari al-karim anna hadzan nida' al-ilahiyya kana yahmilu hukman syar'iyyan. Kita kita mangertosi Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, menawi wonten ing ayat punika, wonten ing timbalan nipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin, kula panjenengan sami. Wonten ing mriki yahmilu hukman syar'iyyan. Wonten kandunganipun hukum syar'i. Wa huwa anna man arada min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayakhluwa birasuli sallallahu alaihi wasallam liyunajiyahu sirran duna ghairihi. Napa hukum syar'i menika? Boten sanes nggih menika, mbok menawi wonten saking sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menika nggadahi niat kepingin khalwat. Khalwat menika nggih lenggah sesarengan tanpa liyanipun, tanpa tiyang sanes. Nggih, dados kados dene konsultasi khusus. Munajat kanthi sir tanpa sanesipun kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib alaihi ayyatasaddaqa bisadaqatin ala faqirin. Wajib kangge piyambake menika sedekah rumiyin dumateng fakir. Nggih menika fakir miskin. Thumma yutafaddalu, nembe dipun sekecake. Nembe dipun keparengaken. Fayunajir rasulah sallallahu alaihi wasallam ba'daha. Nembe dipun keparengaken piyambake munajat khusus nggih. Ateges ngendikan kanthi khusus nggih tanpa tiang sanes nggih namung kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa annahum lidhurufil harbi walihtiyaji syadidi ma aqdamu ala hadzal madlubi. Ananging mergo kondisi nggih kahanan nalikanipun semanten menika kahanan perang nggih lan ugi menungsa menika nembe kahananipun menika sami susah nggih. Tentu sebutan kata tiang ingkang gadai bondo dunyo. Pramila ma'akdamu ala hadal matlub. Sebutan sami, napa sakit sedekah rumien. Sak delingi pun kepanggih kali Kanjeng Nabi. Nah, anang ing kedah, kula panjenengan sami mangertosi menawi niki menika, tujuanipun menika mimbabi takdibihim wa tarbiyatihim. Menika anamung tujuanipun menika ngajaraken adab dumateng para sahabat. Lajeng ugi tarbiyah dumateng para sahabat supados nggadahi adab dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idruk batu kulli wahidin fi munajati rasuli tahqiquha amrun sa'bun. Terus, anggenipun tiang menika nggadahi niat. Saben-saben tiang menika kangge munajat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika kasunyatanipun menika perkawis ingkang aurat. Kanthi syarat punika, wa as'abu minhu ma yu'anihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min ta'bin wa mudayaqatin. lan ugi langkung aurat malih menika kangge Rasul sallallahu alaihi wasallam piyambake menika napa menika tentu kemawon menawi kathah tiyang ingkang kados mekaten kan nggih menika ndadosaken taat nggih ndadosaken napa kesel nggih capek nemai tiyang kathah falamma kafawan talabil khulwati falamma kafawan talabil khulwati bil rasul sallallahu alaihi wasallam نسخ الله هذا الحكم وأذن لهم في المناجات عند الحاجة إليها بدون تقديم صدقة بين يدي المناجات. Nalikanipun tiang-tiang menika sami napa sami mandeg terus mboten sios nemai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan kan dikhusus dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khulwat kalian Rasul nggih wonten ing munajatipun awit menika kan aurat nggih kedah piyambake kedah sedekah rumiyin dumateng fakir miskin nggih lan nalikanipun semanten menika kahanan nembe kirang sae perang lan ugi tiyang menika sami betahaken sandang pangan sedantenipun aurat boten saben tiang lan kathah tiang menika awit kathah-kathahipun sahabatipun Kanjeng Nabi menika kan fakir lan miskin. Nah menika kan aurat, para menika boten wonten tiang ingkang saged kados mekaten. Nalikanipun boten wonten tiang ingkang nindak ingkang kados mekaten nasakhallahu hadzal hukma. Allah lajeng busak hukum punika. Terus menika dibusak. Aturan menika dipun busak. Wa adzana lahum fil munajati indal hajati ilayya. Lan Gusti Allah ngeparengaken sinten kemawon menawi nggadahi niat munajat. Terus ngendikan kanthi khusus dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam nalikanipun piyambake menika betahaken. Tanpa kedah bayar sedekah rumin sak teringipun. Walam yathbut anna ahadan minas sahabati qaddama sadaqatan thumma naja illa Aliyun radhiyallahu anhu. Lan boten wonten setunggal kemawon sahabat ingkang sak teringipun munajat ngendikan kanthi khusus dumateng Rasul kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam menika bayar sedekah rumiyin kejabi sahabat Ali bin Abi Thalib. Kejabi sahabat Ali bin Abi Thalib. Terus boten wonten tiyang sanesipun ingkang saged nindakake syarat punika. Kejabi sahabat Ali bin Abi Thalib. Boten wonten sahabat sanes. Idqala anhu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma nate ngendikake bab punika. Ngengeni sahabat Ali bin Abi Thalib. Laqad kana li Aliin radhiyallahu anhu thalathun. Law kanat li wahidatan min hunna kanat ahabba ilayya min humrin ni'am. Sahabat Ali bin Abi Thalib kuwi duweni telung perkara. Nek siji wae aku kuwi iso nindakke, aku iso nemoni. Kuwi luweh aku senengi tinimbang nikmat sing akeh banget. Napa menika tigang perkawis ingkang dipun maksud dening sahabat Abdullah bin Umar sepisan menika tazwijuhu Fatimah. Anggenipun sahabat Ali menika nggarwa Fatimah. Ingkang angka kalih iqta'uhu arayah yauma Khaibar. Anggenipun sahabat Ali menika marengaken rayah, rayah menika gendera nalikanipun perang Khaibar. Lan ingkang ketiga wa ayatun najwa. ayat Najwa. Ingat dipun maksud menika ayat punika. Gitu. Sahabat Ali menika saged nindakake. Nalikanipun boten wonten sahabat sanes ingkang saged kados mekaten. Dados saderengipun kepanggih kalih Kanjeng Nabi ngendikan kanthi khusus nggih, kalian Kanjeng Nabi menika Allah Ta'ala wajibaken bayar sedekah rumiyin dumateng fakir miskin. Boten wonten sahabat ingkang saged kados mengaten kejabi sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa ilaika syarhal ayataini allataini hawahuma hadhan nida'a rahim. Lan wonten ing mriki badhe pun aturaken nggih salah nggih keterangan ngene kalih ayat menika nggih ingkang wonten ing mriku Allah Taala ngendikan ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman tentu kemawon ingkang dipun maksud nggih menika ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan i sapa wae wong kang iman menawa Gusti Allah kuwi Rabb lan sapa wae kang wong sapa wae wong kang dadekake Islam kuwi dadi agamane lan sapa wae wong kang iman menawa Muhammad kuwi nabi lan utusane Gusti Allah idza najaitum rasula ai idza aradtum munajatihi menawa sira duweni niat munajat karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanipun sira duweni niat matur kanthi khusus marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa wong liya dados iki namung khalwah antaranipun piyambake kalih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menika Allah Ta'ala enggak ada syarat, faqad dimu bayna yadai najwakum sadaqah. Wiwitono niat siro munajat wimau kanti bayar sedekah. Amarahum Ta'ala idha arada ahaduhum ayunajia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yukallimahu wahdahu ayukad dimas sadaqatan awalan thumma yatlub al-munajat. Allah Ta'ala dawuhi sok sinten tiyangi ingkang gadai niat munajat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam maknanipun nggih ngendikan kanthi khusus matur kanthi khusus mboten wonten tiyang sanes wonten ing mriku kejabi piyambake kalian Rasul tiyang wau wajib bayar sedekah rumiyin nembe piyambake menika nyuwun wekdal kangge munajat dumateng Rasul kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hadzal amru li salihil fuqara'i awwalan thumma litakhfifi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dawuhipun Gusti Allah wonten ing mriki niku tujuanipun supados kangge kesaenanipun para fakir miskin sepisan. Lajeng kang kalih menika supados kangge ngenteng-ngentengi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngenteng-ngentengi pripun? In kullu mu'minin yawaddu ayyakhluwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqruba minhu wa yukallimahu. Awit sedaya tiyang mukmin sinten kemawon menika mesti nggadahi niat kepingin nopo khalwat terus ngendikan kanthi khusus antaranipun piyambake kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam celak kalian Rasul matur kanthi khusus dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika mesti saben tiyang menika nggadahi kepinginan kados mengaten sedanten tiyang mukmin sedanten tiyang mukmin menika mesti nggadahi kepinginan kados mengaten. Lan kados mengatakan menika kan wa rasulu basharun la yattasi'u li kulli ahadin. Lan rasul menika kan nggih menungso biasa. Terus mboten mungkin piyambake menika nemahi saben tiyang mukmin. Padahal saben tiyang mukmin menika kepingin gadai niat kados mekaten. Pramila kan menika aurat kangge Kanjeng Nabi. Nah, kanthi aturan punika Allah Subhanahu wa taala menika napa gadai kersa supados Rasul sallallahu alaihi wasallam menika pikantuk napa keringanan. Terus piyambake menika mboten lajeng napa kesusahan mergo perkawis menika. Fasyara Allah taala hadhihi shadaqata fa afhamahum annahu yuridu at-takhfifa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pramila lajeng Gusti Allah menika ndamel syariat wajibipun sedekah menika saderengipun nggih saben tiyang menika matur kanthi khusus nggih dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalwat nggih dumateng kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa sanesipun. Nggih. Allah taala damel syariat menika. Lan Allah taala menika fa afhamahum annahu yuridu at-takhwifa. Allah taala menika nggih mahamaken tiang-tiang mukmin menawi Allah menika nggadahi kersa supados menika ngenteng-entengi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mboten dadosaken Rasul sallallahu alaihi wasallam menika wonten ing napa perkawis ingkang aurat. Awit kedah nemai saben tiang lan saben tiang mukmin menika mesti nggadahi niat kados mekaten. Awit katresnanipun dumateng Islam, katresnanipun dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sinten kemawon tiang mukmin mesti gadhah niat kados mekaten. Lan menika kan ndadosaken aurat kangginipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramila Allah Subhanahu wa taala menika ndamel syariat kados mekaten menika. Tujuanipun menika at-takhfif. Dados ngendeng-endengi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma fahimu dzalika nalikanipun tiyang mukmin nggih menika sami faham sami mangertosi nggih kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kados mekaten menika wa alimuhu nggih wa taharaju min badli shadaqati nggih sampun sami mangertosi lan aurat nggih ngedalaken sedekah rumiyin nggih wa kana aktsaruhum fuqara. Lan kedah kita mangertosi menawi kata-katahipun sahabat Nabi menika fuqara, fakir lan ugi miskin. La yajiduna ma yatasaddaquna bihi. Boten nggadahi bondo ingkang saged dipun sedekahaken. Sadalingipun matur khalwat kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pramila nasakhallahu taala dzalika. Gusti Allah lajeng busa aturan punika. Lan aturan menika nggih mboten dipun cakke menika langkung saking kalih dalu. Dados namung kirang langkung menika nggih kalih dalu lajeng kalih Gusti Allah menika dipun busak aturan punika. Nah lajeng Qauluhu ta'ala dzalika khairul lakum wa athhar. Kang kaya mengkono kuwi mau luwih becik kanggo sira lan luwih suci. Ai taqdimus shadaqati baina yadil munajati khairul lakum. Anggon sira kuwi mbayar sedekah sadurunge sira matur kanthi khusus. Marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saat turungi siro khalwat munajat kanthi khusus kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam menika luwih becik langkung sae kanggo sira kabeh haitsu ta'udu shadaqah 'alal fuqara ikhwanikum. Awit napa awit sedekah menika kan wangsul dumateng tiang fakir lan miskin lan menika kan sedulur sira kabeh. Wa adharu linufusikum lan kuwi luwih suci kanggo jiwa sira kabeh. Li'anna nafsa tazku wa tadhhara bil amali salih. Awit jiwa menika saged suci, saged resik kanthi amal salih. Nah, menika catetan ugi ingkang kedah kita napa mangertosi menawi jiwa kula panjenengan sami menika saged resik, saged suci kanthi napa? Kanthi amal salih. Fa ilam tajidu lan menawa sira lan nemokake ai ma tuqaddimunahu shadaqatan qablal munajati fanajauhu sallallahu alaihi wasallam wala haraja alaikum. Menawa sira lan nemokake apa kang iso sedekahake sadurunge sira munajat marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ora apa-apa, ora masalah kanggo sira kabeh. Wadhalika li'adami wujudi ma tatasaddaku nabihi. Kang kayumun kunung kuwi mau, mergo sira can orang duweni. Apa kang kudu disedekahake? Fa innallaha ghafurur rahim. Satemene Gusti Allah, nalikane semono, Gusti Allah kuwi zat kang moho paring ampunan marang sira kabeh, lan uga moho paring rahmat marang sira kabeh. Lajeng firmanipun Allah Ta'ala, a'asfaktum, apa sira wedi melarat. Apa sira wedi melarat. Ay khiftum al-faqah wal-faqra ala anfusikum in antum ulzimtum bisadaqati baina yadai kulli munajatin. Apa sira wedi melarat, wedi fakir, jiwa sira, menawa sira diwajibake sedekah. Sadurunge saben munajat sira marang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam taf'alu wa taballahu alaikum lan menawa sira ora nindakake lan Gusti Allah banjur nampa tobat sira. Birafi hadzal wajibi wa nashihi kanthi Gusti Allah ngangkat aturan iki lan Gusti Allah mbusa aturan iki. Warujui bikum ila ahdi ma qabla wujubi shadaqati baina yadai munajati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan aturan menika dipun wangsulaken kados dene saderengipun dipun wajibaken sedekah. Nalikanipun badhe munajat kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mula fa'aqimus sholah. Do tindak no sholat. Ay biada iha. Mustawfatan asyurut wal arkan was sunan wal wajibat. Kanti nindakki, nyempronakki syarat-syarati, rukun-rukuni, lan sunah-sunai, semuanya uga wajibi. Wafi buyutillahi ma'a jama'atil muslimin, lan aqimus shalah wonten ing mriki nggih tindakno salat nggih tegakno salat menika ugi maknanipun fi buyutillah wonten ing masjidipun Allah Subhanahu wa taala sareng kalian kaum muslimin dados mboten kok namung nggih nindakake wonten dalem piyambak-piyambak mboten ananging aqimus shalah wonten ing mriki tegakno salat, tindakno salat menika ugi maknanipun wonten ing masjid kanthi jamaah. Wa atuz zakah lan do bayaran zakat. Zakat ingkang wajib wonten ing mriki, fi amwalikum ana ing bondo sira kabeh. Wa ma fihi zakatu anfusikum wa taharatiha min sa'il ibadati al-muzakiyati lin-nafsil mutahharati lir-ruhi. Lan wonten ing syariat menika saged ngresiki jiwa kula panjenengan sami. Ngresiki jiwa sira kabeh. Ngresiki nggih jiwa sira kabeh. Nyucikake jiwa sira kabeh. Lan mereka ugi napa wonten ing sedaya ibadah menika saged ngresiki jiwa kula panjenengan sami nggih. Kalebet wonten ing mriki zakat ingkang dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika dawuh ingkang napa sepisan. Sasampunipun nggih dawuh supados nindak nggih salat. Wa atiullaha wa rasulah lan do taat sira kabeh marang Allah lan rasule. Maknanipun fil amri wan nahyi. Wonten ing dawuhipun lan awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi dawuhipun nggih ditindakake, menawi awisanipun menika nggih dipun tilar. Madamal amru lil wujubi wan nahyu litahrim. Menika saklaminipun dawuh menika maknanipun wajib lan awisanipun menika maknanipun haram. Menika nggih kedah di taati. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun menyekan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wallahu bima ta'maluna khabir. Lan Gusti Allah kelawan apa wae kang sira tindakake kuwi khabir Gusti Allah Maha pirsa. Wa alaihi faraqibuhu fala tufritu fi ta'atihi wa ta'ati rasulihi fa innakum tuflihuna bil fawzi bil jannati wan najati minan nar. Mula rumangsa sira kabeh diawasi karo Gusti Allah. Awit napa? Awit Allah sampun ngendika wonten ing mriki, wallahu bima ta'maluna khabir. Lan Gusti Allah kelawan apa wae kang sira tindakake Gusti Allah ki Maha pirsa. Mula ya rumangsa diawasi karo Gusti Allah. Aja ngremehake. Aja ngentengake. Wonten ing masalah taat dumateng Allah lan taat dumateng Rasulipun. Nek sira iso nindakake fa innakum tuflihuna bil fawzi bil jannati wan najati minan nar. Sira kabeh bakalan oleh kemenangan, oleh untung. Kanti sila dilebokake ana ing swarga lan selamat saka neraka. Hadza wa ilaika ayyuhal qari faidatan ilmiyatan. Wa hiya an ta'lama anna an-naskha thabitun fil kitabi was sunnati. Nah, menika faedah ilmiahipun. Lan napa kula panjenengan sami ugi kedah mangertosi nggih menawi sing jenenge nasakh nggih sing jenenge nasakh tetes tunggalipun syariat menika dipun busak nggih aturanipun setunggalipun syariat menika dipun busa aturanipun. Nah, menika faedah tambahan, faedah ilmiah ingkang Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menika badhe aturaken dumateng badhe ngendikake dumateng kula panjenengan sami wonten ing mriki. Tetes wonten faedah ilmiah. Nggih. Menawi napa ingkang kedah kita mangertosi menawi nggih sing jenenge nasakh, nggih sing jenenge syariat menika dibusak nggih saderengipun wonten lajeng dipun mboten dipun wontenaken menika sabitun fil kitabi was sunnah menika wonten ing Al-Qur'an semanten iki wonten ing sunnah wontene wonten ing Al-Qur'an menika dasaripun Allah taala ngendikake wonten ing surah Al-Baqarah ayat kaping 106 Allah taala ngendikake manan sah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat apa kang ingsun busak. Kuwi mesti ingsun nekake kanthi sing luwih becik utawane sing padha karo ayat sing dibusak kuwi mau. Terus Allah taala ngendikake menawi Wonten ayat ingkang dipun busak kali Gusti Allah, aturanipun nggih. Sadèrèngipun wajib nggih, lajeng dados mboten wajib. Kados dene wonten ing contonipun perkawis menika. Nggih. Menika mesti nggih napa mesti nggih ayat sak sampunipun aturan sak sampunipun menika langkung sae. Nggih. Langkung sae utawi nggih minimalipun nggih sami. Nggih. Terus menika dasaripun. Nggih. Lajeng wonten ing sunnah ngendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Jaman dhisik ingsun jaman dhisik aku Kanjeng Nabi kuwi wis nglarang sira kabeh saka ziarah kubur. Ala fazuruha li'annaha tudzakkirukumul akhirata. Saiki do ziarah kabeh. Mergo ziarah kubur kuwi iso ngelingke sira kelawan akhirat. Nah, tetu jamaah rumiyin ziarah kubur menika nggih Kanjeng Nabi menika ngawisi. Nggih. Ananging lajeng kali Kanjeng Nabi aturan menika dipun busak lajeng dipun keparengaken. Nggih. Ziarah kubur awit ziarah kubur menika saged ngelingke dumateng akhirat. Wa min huna kan al-wajibu al-alimi al-mudzakkiri ayya arifan nasikha wal mansukha minal kitabi was sunnah. Saking mriki kula panjenengan saya memang ngertosi menawi wajib kangge sedanten tiyang ingkang alim mudzakkir dai guru ustad lan sak piturute menika wajib mangertosi an-nasih wal makhsuh. Nasih lan ugi mansuh. Ayat pundi ingkang dibusak nggih lajeng napa ayat napa sing busak nggih ateges nggih ayat pundi ingkang dipun hapus dipun busak aturanipun lajeng gantine menika napa nah, menika kedah mangertosi wonten ing Al-Qur'an semanten ugi wonten ing sunnah ngendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam kados ini hadis wa nah, wahada Ali radhiyallahu anhu qad arsala ila rajulin kana yukhawifun nasa fil masjid faja'ahu faqala lahu ata'rifun nasi khaw minal mansukhi faqala la qala fakhruj min masjidina wala tudzakkir fihi rawahu rawa an ibni abbasin mithlahu wa qala lil mudzakkir halakat wa ahlakat halakta wa ahlakta. Nah wonten ing mriki wonten wonten kisah nggih Ali radhiyallahu anhu piyambake nate ngutus nggih dumateng sunggalipun tiyang nggih ingkang menika yukhawifun nasa fil masjid. Yukhawifun nasa fil masjid. Niki meden-medeni. Meden-medeni tiang. Wonton ing masjid. Ateges, wonton ing beriku. Ingkang dipun maksud. Yang baik ingin mutaken. Ananging. Kanti perkawis ingkang kelentu. Awit yang baik mboten mangertosi. Pundi nasih. Pundi mansuh. Lajeng dipun tangkleti ata arifun nasikha minal mansuh. Kowe ngerti ora? Endi sing dibusak lan endi sing busak? Ateges ayat sing dibusak. Sing di lan sing busak, aturan sing sakwise aturan sing dadi gantine kuwi sing di. Sira ngerti apa ora? Piyambake jawab, "La." Nggih. Mboten mangertos. Lajeng dipun ngendikake fakhruj min masjidina. Metuwa saka masjid iki. Wala tudzakir fihi lan kowe aja ngelikke meneh ana ing kene. Nah, wonten ing mriki nggih napa kula panjenengan sami mangertosi menawi saben tiyang ingkang piyambake menika nggih ngemutaken tiyang sanes. Napa malih babagan akhirat, babagan Al-Qur'an, babagan sunnah utawi sedanten tiyang ingkang piyambake menika dados dai, dados napa mubalig nggih wonten ing masyarakat nggih lazim piyambake menika mangertosi pundi nasikh, pundi mansukh. Piyambake ugi wajib mangertosi babagan ilmu agama. Supados napa mboten klentu nalikanipun piyambake menika ngipotaken tiyang sanes. Mengkekek kelentu. Pramila wonten ing mriki kita mangertosi pentingipun mangertosi pundi nasikh pundi mansukh lan menika tentu kemawon kanthi kula panjenengan sami tansah nyinau nggih wonten ing Al-Qur'an semanten ugi wonten ing sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampun ngantos kula panjenengan sami menika ngaturaken sunggalipun niki kewajiban nggih niki sunggalipun perkawis ingkang dipun awisi padahal menika sampun dipun busak aturanipun satosipun. Lan kula panjenengan sami mboten mangertos ya menika pentingipun. Awit wonten ing Al-Qur'an semanten ugi wonten ing sunnah menika wonten perkawis niki nasih lan ugi mansukh. Ampun ngantos kula panjenengan sami menika mboten mangertosi. Nggih kados dene nggih contonipun menika wau ziarah kubur. Nggih. Ziarah kubur menika terus zaman rumiyin menika dipun awisi. Nah, menawi kula panjenengan sami menika mangertosi namung sing diawisi menika hadisipun menika ngertine namung hadis ingkang nglarang. Pramila lajeng kula panjenengan sami ngawisi saking ziarah kubur. Nggih. Kasunyatanipun menika wonten hadis ingkang busak aturan menika. Kados wonten ing mriki kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Jaman dhisik aku nglarang sira kabeh saka ziarah kubur. Ananging saiki fazuruha do ziarah sira kabeh. Mergo ziarah kubur kuwi iso ngelingke akhirat. Nah, menika kan aturan enggal. Aturan enggal ingkang kedah kula panjenengan sami mangertosi lan menika wonten ing hadis wonten ing sunnah semanten ugi wonten ing Al-Qur'an menika napa perkawis nasih lan mansuh menika wonten ingkang wajib kula panjenengan sami mangertosi mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ngentunipun atur kita nyuwun pangapunten wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sinar.